Επίσης. Με βασιλικό για ρεμ και διόσμο. Στολής ο Θεός για ρεμ τον κόσμο. Τον πλανήτη. Μα θες συννεφιά για ρεμ και φόρα. Και πέσε κακό για ρεμ στη χώρα. Εγώ Γιώργος Παπανδρέου. Μα θες συννεφιά για ρεμ και φόρα. Και πέσε. Σοσιαλισμός με βαρβαρότητα. Και πέσε. Νέα περικοπή μισθού. Και πέσε. Μπάχαλο. Και πέσε. Περισσότερη Ευρώπη. Και πέσε. Το Βιετνάμ. Λογολία. Ντροπή! Αυτό είναι ένα αγαπημένο παλιό τραγούδι. Έρχεται από τη δεκαετία του 70 με το kitsch που είχε αυτή η δεκαετία στα περισσότερα πράγματα. Νάνα Μουσχουρή, νομίζω Χατζινάσιος μουσική. Και η στίχη, αν δεν κάνω λάθος, είναι Γκάτσος. Kitsch ξεκίτσ, να και ο Γκάτσος. Και μας αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει πάρα πολύ πάντα σε αυτόν τον τόπο. Το και στον προηγούμενο σταθμό που είμαστε, το ακούγαμε εκεί και άρεσε και σε συναδέλφους. Αν ακούνε τώρα, το βάλαμε, τους θυμηθήκαμε το πρωί που το βάζαμε, γιατί έχουμε διάφορες ιστορίες με το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιαρέμ είναι ο τίτλος του. Τι σημαίνει Γιαρέμ, κανείς δεν ξέρει. Έχει και σημασία πια. Ό,τι και να σημαίνει, ταιριάζει απόλυτα με αυτά που συμβαίνουν και σημαίνουν. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Ευτυχώς. Καλά λέει ο Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος, ευτυχώς που έχουμε την Τρόικα. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της Τρόικας, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι δημοσιονομικά. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο, μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια. Γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Χριστός Ανέστη, να σκάβει θολοκουλτουριάριδες. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Άι, στο διάλο κι εσύ. Και εσύ και ο προηγούμενος. Οι δύο αντιπρόεδροι λοιπόν χαίρονται ο ένας με την Τρόικα, γιατί αν δεν την είχαμε δεν θα είχαμε αυτοέλεγχο, ενώ τώρα μας δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου καταρχήν και του αυτοελέγχου κατά δεύτερον. Και βέβαια ο άλλος αντιπρόεδρος, Θόδωρος Πάγκαλος, να χαίρεται με το μνημόνιο. Υπάρχει και ο Πρωθυπουργός που χαίρεται με την κυβέρνηση συνολικά. Μια χαρά, όλοι χαιρόμαστε και με το μνημόνιο και με την Τρόικα. Κυρίως αυτοί που οι πλούσιοι πια που θα έχουν εισόδημα 5.000, 5.100, 5.200. 5.350, οι οποίοι θα φορολογηθούν και αυτοί να συμβάλλουν να πληρώσουν τους αδύνατους αυτού του τόπου, οι οποίοι αδύνατοι ορίστηκαν στο 5.000. Από εκεί και κάτω είναι οι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Από εκεί και πάνω είναι αυτές που μπορούν να συμβάλλουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Η ελληνική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτή η βδέλα που έχει κάτσει πάνω από το λαό, όπως είπε και ο Βενιζέλος, έχουμε πόλεμο. Πόλεμο έχουμε. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αυτή όμως είναι ο εχθρός, δεν είναι στην από εδώ πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν θυμηθήκαμε τα μέτρα που θέλει να ανακοινώσει. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ναι, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Είσαι χωμένος στα σκατά. Είσαι χωμένος στα σκατά. Στα σκατά. Είσαι χωμένος. Ντροπή! Είσαι χωμένος στα σκατά. Και όλοι να βάλουμε τα χέρια μας και να πιάσουμε. Στα σκατά. Στα σκατά. Στα σκατά. Μπορούμε να κάνουμε μια παύση. Με στα σκατά βαθιά. Είσαι χωμένος στα σκατά. Είσαι χωμένος. Εγώ έχω αναλάβει με κόστος συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εγώ πήρα την καρέκλα που παίζει αρνητικό ρόλο. Με στα σκατά. Εγώ βαθιά. Εγώ. Ναι μωρέ παιδιά, κανένα γλυκό. Κουρκουμπίνια. Έρχονται από πάνω και κάθονται τα κουρκουμπίνια από το προηγούμενο γεύμα. Ό,τι πρέπει. Μας τέριαξε πολύ η λέξη, το συγκεκριμένο τραγούδι, με τον λόγο του Βενιζέλου και κυρίως με το εγώ. Δεν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα πια, δεν νομίζω να έχει κανείς. Τι να πει, ότι όλα αυτά που γίνονται είναι αδιέξοδα, θα οδηγήσουν στην ύφεση που λένε από το πρωί και από χθες το βράδυ όλα τα κανάλια και δικαίως, όχι όλα τα κανάλια, λάθος. Τα περισσότερα κανάλια, γιατί υπάρχουν και μνημονιακοί και ευτυχώς που υπάρχουν για να καταλαβαίνουμε κάποιες αξίες σε αυτόν τον τόπο. Στα τουρκικά, Γιαρέμ σημαίνει αγαπημένος, λέει ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος. Η λέξη δεν υπάρχει στην κοινή νεοελληνική, παρά μόνο η λέξη Γιαρέντης, που είναι και αυτή δάνειο από την τουρκική και σημαίνει αγαπημένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν βέβαια ο Νίκος Γκάτσος το έβαλε με αυτή την έννοια, αν το έβαλε για ηχητικούς όπως λέει, για ηχητικούς λόγους, όπως λέει και ο ακροάτης. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, αγαπημένος όλων, μίλησε χθες στη Βουλή πάλι με το ίδιο πάθος, ότι σώζουμε την Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι κάποια στιγμή θα έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό το ανέκδοτο πια όλοι το πιστεύουμε, όλοι περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε Βενιζέλο, τον καρτερούμε, τον νοσταλγούμε, δεν ξέρουμε τι έχει κάνει σήμερα. Αλλά τελειώσανε πια αυτά που έλεγαν και οι παλιότεροι και ο Παπακοσταντίνου και άλλοι υπουργοί, ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Κατάλαβαν το κωμικό της υπόθεσης, τους πήρε 2 χρόνια και άρχισαν άλλο Ευαγγέλιο. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Με τη ομορφιά για ρεμ τον ήλιο. Ο πράσινος ήλιος του Πασόκ. Ποιος ήτανε? Ο πράσινος ήλιος του Πασόκ. Τον στείλε σε τσακίδια. Σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Μάρθανε καιρή για ρεμ και χρόνι. Και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Μπράβο! Και 2 φορές μπράβο, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Χθες είναι αυτή η δήλωση για μοντάριστη. Την είπε έτσι ακριβώς. Δεν κρύβονται πια οι άνθρωποι, δεν μπορούν να προδιαγράψουν τι θα γίνει το επόμενο 24ωρο, παίρνουν συνεχώς μέτρα, δεν αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Εδώ έχει βάλει και το χεράκι του λαός και ελπίζουν να το βάλει πολύ περισσότερο. Υπάρχουν και τρόποι πια πρακτικοί σιγά σιγά. Οπότε να τους αναγκάζουμε να παίρνουν συνεχώς μέτρα. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Αυτοί θα προσπαθούν να σώσουν την πατρίδα τους και εμείς θα προσπαθούμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Αν δεν τα καταφέρουμε με αυτή την κυβέρνηση, έρχεται η άλλη λύση, όπως λέει και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο, να προσφύγουμε σε εκλογές. Η απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με ποια πρόσωπα και με ποια κόμματα είναι απλή. Με τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά. Και μείνει καρδιά για ρεμ, για ρεμ μονάχη, σαν της ερημιάς, για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Με τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά. Όσος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Άλλο αστείο. Ωραία το είπε ο Κεφαλογιάννης. Πριν 2 χρόνια ήταν αυτή η κυβέρνηση, να σας θυμίσουμε. Φαίνεται ότι έχουν περάσει 20, έχουν περάσει μόνο 2. Λαμπρά τα είχαν πάει, λαμπρά, θυμόσαστε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Επειδή ξεχνάμε πολύ γρήγορα και είμαστε ικανοί να ξανακάνουμε το λάθος για 6η φορά στη διάρκεια της μεταπολίτευσης πάντα. Η μεταπολίτευση θα αλλάξει και θα τελειώσει πια οριστικά και θα κλείσει αυτός ο περίφημος κύκλος όταν πια μειωθεί η αμνησία του ελληνικού λαού. Αυτό θα είναι το πραγματικό κλείσιμο και όχι όλα τα άλλα που όλοι με το στανιό προσπαθούμε να την κλείσουμε, αλλά αυτή δεν κλείνει με τίποτα. Εφόσον συνεχίζεται το υπόβαθρο να ξεχνάει ο κόσμος μέσα σε ένα εξάμηνο τι του είχε συμβεί πριν, θα συνεχίζεται και αυτός ο ωραίος κύκλος της μεταπολίτευσης. Μιλάνε και λένε πάρα πολύ για εκλογές και λογικά, διότι εδώ που έχουμε έρθει, αδίκως και το Πασόκ τα φορτώνεται όλα πάνω, ότι θα έπρεπε να απευθυνθεί στο λαό και αν ο λαός πει ναι, σε όποιον πει, να έρθει αυτός μετά και να κυβερνήσει όπως νομίζει, αλλά αφού έχει εκθέσει το λαό, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αυτά τα σκληρά μέτρα, ναι. Υπάρχει κάποιος που λέει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και μάλιστα προδικάζει από πριν ότι δεν είναι λύση αυτή, έτσι, με το γνωστό καθηγητικό ωραίο ύφος. Το δράμα της χώρας είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση ούτε δημοκρατικά, ούτε μέσα από τις εκλογές, η οποία είναι αξιόπιστη. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Το δράμα της χώρας είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ιστορικά καταδικασμένο. Βλέπουμε στον Αντένα τώρα λίγο πριν τι έχει η Κατερίνα Μπατζελή, έβγαλε βιβλίο η Μπατζελή. Πώς? 8 μήνες υπουργός. Όπως το όλοι το είδε. 8 μήνες υπουργός. Κατερίνα Μπατζελή, πρέπει να το αγοράσουμε αυτό και να το δώσουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί μετά θα δώσουμε του Μπογιόπουλου βιβλία, όπως και την προηγούμενη Πέμπτη. Μάθε περισσότερα. Ο Βορύδης και ο Δήμας. Ο Βορύδης μίλησε στο βιβλίο της Μπατζελή. Είδατε άμεση ενημέρωση, αυτά είναι νέα. Που ταράζουν όχι μόνο την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και την πολιτιστική κυρίως, τη λογοτεχνική, την επικαιρότητα του πνεύματος, αν υπάρχει τέτοια επικαιρότητα στην Ελλάδα, και η Μπατζελή την κρατάει πολύ ψηλά. Περίεργοι όλοι να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Ακούσατε τον κύριο Βενιζέλο, εμείς είχαμε σοκαριστεί από το ευχάριστο αυτό νέο για τον πνευματικό κόσμο και κατ' ουσίαν για τον απλό κόσμο της χώρας. Είπε ο Βενιζέλος ότι η λύση δεν έρχεται ούτε με δημοκρατικό τρόπο. Το είπε τόσο ωραία. Πώς το ξέρει τώρα ο Βενιζέλος ότι δεν έρχεται λύση και ότι η μόνη λύση είναι αυτή που έχουν αυτοχρηστεί ως λύση, ενώ όλοι οι άλλοι τους λένε ότι δεν είσαι λύση, αλλά εσύ είσαι το τεράστιο πρόβλημα πια σε αυτόν τον τόπο, δεν το έχουν καταλάβει. Καλό για μας, πάρα πολύ κακό, κάκιστο για αυτούς. Κανείς δεν θα τους κλάψει έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί θα πάθουν πάρα πολλά. Κανείς δεν πρόκειται να τους κλάψει. Δεν ξέρω αν έχουν ανάγκη το κλάμα, αλλά δεν πρόκειται κανείς να κάνει τίποτα. Αναπληρωτής υπουργός του Βενιζέλου είναι ο κύριος Παντελής Οικονόμου. Θυμόσαστε το «Υπάρχουν τα λεφτά». Χτες ο Οικονόμου βρήκε τα λεφτά. Νομίζω ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Νομίζω ότι έρχεται ανάπτυξη. Βέβαια. Νομίζω ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Νομίζω ότι έρχεται ανάπτυξη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Βρήκαμε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν υπήρχαν. 21 Ιουλίου λέει πόσα είναι τα λεφτά. Έχει και νούμερο δίπλα. Αλλά τώρα υπάρχουν τα λεφτά. Έχει νόημα η συζήτηση για ανάπτυξη. Να τα πάλι τα λεφτά. Τα βλέπετε άλλωστε παντού. Πας σε μια τράπεζα, αν σου ανοίξει πόρτα, βέβαια ανοίγουνε με μια δυσκολία, αλλά ανοίγουνε και σου μοιράζουνε λεφτά. Αυτό ακριβώς που λέει ο Οικονόμου συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Και αυτός πατάει στην πραγματικότητα και εμείς που τον ακούμε θέλει αυτός να πατάμε στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία. Υπάρχουν τρόποι για να δείξετε την αντίδρασή σας. Να μην πληρώσετε, ναι, έτσι χήμα, να μην πληρώσετε αυτά που σας έχουν έρθει. Όποιος έχει τα κόστη, αν είμαστε πολλοί, θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θα σταματήσουν να συμβαίνουν πολλά στη χώρα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν πιστεί. Εμείς εδώ επιμένουμε. Στο site της Ελληνοφρένειας, στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα, που είναι έτσι μια προσωπική κάπως και χρονογραφηματική στήλη, αν μπορούμε να το πούμε, υπάρχει ένα κείμενο σήμερα. Το βρήκαμε σε site, κυκλοφορεί παντού από δικηγόρους. Είναι μια φόρμα που μπορεί να τη συμπληρώσει κάποιος αφού θελήσει να πάει στην εφορία στο ταμείο, πληρώσει ό,τι πληρώσει, τον κατοχυρώνει για μελλοντικές διεκδικήσεις. Σε ένα άλλο site, στο εφοριακή.org, υπάρχει επίσης μια άλλη φόρμα τέτοιου τύπου, ένα χαρτί που όποιος θέλει, δήλωση αντίθεσης έτσι λέγεται, δύο σελίδες, τις κρατάω εδώ, όποιος θέλει να πάει να πληρώσει, να επισυνάψει και αυτό, ώστε μελλοντικά να διεκδικήσει και σε κάποιο κράτος δικαίου, ισότητας και ισονομίας που κάποια στιγμή θα εγκαθιδρυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση, να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά που του κλέβουν οι εκλεγμένες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας πριν, γιατί και αυτοί κάνανε τέτοιου τύπου πιάτσικα, και του Πασόκ, τώρα βεβαίως οι άνθρωποι είναι πριτάνης. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να βρει και να επισυνάψει και αυτό το χαρτί ως ελάχιστη μορφή έτσι ξυπνήματος, γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντιστασιακή πράξη. Το θαύμα μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, το είχε πει άλλωστε και ο Καραμαλής και το έκανε σε κάποιο βαθμό, αλλά το είπε και χθες ο Βενιζέλος. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Με του φεγγαριού γιαρέμ, γιαρέμ, ταλιάζει τον ηρωχαρές, γιαρέμ, γιαρέμ, μοιράζει. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Μα στην ξαστεριά γιαρέμ, γιαρέμ, της μέρας γίνεται φτερό, γιαρέμ, γιαρέμ και αγέρας. Επίσης. Τώρα στο ματιού, γιαρέμ, γιαρέμ. Δεν ήταν Τούρκοι, ήταν Έλληνες. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάνι. Πού με ένα μικρό πουλί, πουλί ήταν μου. Βρήκαμε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν υπήρχαν. 21 Ιουλίου λέει πόσα είναι τα λεφτά. Έχει και νούμερο δίπλα. Αλλά τώρα υπάρχουν τα λεφτά. Έχει νόημα η συζήτηση για ανάπτυξη. Τώρα έχει νόημα η συζήτηση για ανάπτυξη. Τόσο καιρό δεν είχε νόημα η συζήτηση για ανάπτυξη. Γινόταν χωρίς νόημα. Από εδώ και πέρα, που βρήκαμε και τα λεφτά, βλέπετε, και με τι σιγουριά τα δίνουν και οι Ευρωπαίοι, ο παραλογισμός, ο απόλυτος, και πρέπει εμείς τώρα να κάτσουμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς ψιλοαστεία, γιατί σοβαρά με τίποτα. Ο Νίκος Μπογιόπουλος, συνάδελφος και φίλος, έχει γράψει ένα βιβλίο επίκαιρο πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, είναι ο τίτλος του. Δώσαμε την προηγούμενη Πέμπτη, θα δώσουμε και τώρα. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πείτε το όνομά σας στον Αποστόλη και θα πάτε από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνι, Σόλωνος 98, στο κέντρο της Αθήνας, να παραλάβετε το βιβλίο αφού πείτε το όνομά σας. Στη στήλη του σήμερα. Στο ριζοσπάστη, στην τελευταία σελίδα, στήλη Μεροδρόμος, έχει τρία εκαθαριστικά ο συνάδελφος Μπογιόπουλος, πλουσίων όπως λέει, πλουτοκρατών. Είναι μια λέξη που αποδίδει τόσο πολύ αυτά που συμβαίνουν, αλλά ενοχλεί ταυτόχρονα γιατί την ακούμε πάρα πολλές φορές, χωρίς να έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι με όλη αυτή την ιστορία. Έχει τρία καθαριστικά πλουσίων, όπως λέει, φανταζόμαστε κάποια στιγμή θα μάθουμε και ποιοι είναι, οι οποίοι δηλώνει ο ένας 30.000 εισόδημα, ατομικό, όχι της επιχείρησης βέβαια, ο άλλος 12.000 και ο άλλος 1.700. Αυτοί, όπως γράφει, είναι 38 ονόματα. Τα έχει σβήσει βέβαια, τα ξέρει ο ίδιος. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα βγουν και παραπέρα να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν 12.000, 1.700 και 30.000. Και καλά το 30.000. Με αφορολόγητο 5.000, το 30.000 είναι για πλούσιο. Αλλά οι άλλοι με το 1.700 και το 12.000. Λοιπόν, αν πάρετε τώρα, όπως είπαμε, θα πάρετε τα βιβλία. Συνεδριάζει τώρα από ό,τι μαθαίνουμε εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει αντιδρά για άλλη μια φορά σε αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και δεν ξέρουν τι θα κάνουν και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Τους ξέρετε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δύο χρόνια τώρα σχεδόν ρίχνουν την κυβέρνηση κάθε μέρα. Να πάμε να ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση. Νομίζω είναι στο Βήμα η Βάσο Παπανδρέου. Ήταν η τοποθέτηση της Βάσος. Μην παίρνετε άλλη για τα βιβλία. Θα σας τα πούμε σε λίγο. Να πρέπει να κλείσουμε λίγο με τη σύνδεση με τη Βουλή. Ήταν η τοποθέτηση της Βάσος Παπανδρέου. Τώρα πάμε να ακούσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου. Ενδιαφέρον και ο λόγος της Τόνιας και διαφωνεί αρκετά πάντα η Τόνια Αντωνίου. Προέρχεται και από τη Φτιότητα, από εκεί που είναι και η Μπατζελή και γράφει και το βιβλίο. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε, δεν φαίνεται ακριβώς το σούπερ από κάτω γιατί είναι ένα μικρόφωνο μπροστά, ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται με ένταση η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πούμε τώρα τα ονόματα. Οι νικητές που θα πάτε αύριο σε όλων 98 να πάρετε το βιβλίο του Νίκου. Νότα Θεοδοσίους, Πύλιος Πυλιόπουλος, Δημήτρης Μεθενίτης, Γιώλα Φλόρου και Άγγελος Μάνταλος. Από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνη να πάρετε το βιβλίο. Μαθαίνουμε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει ιδιαίτερη ένταση αυτή τη στιγμή για να ακούσουμε τι γίνεται. Χαμός έγινε πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα αρχικά είναι κο. Και τα άλλα δύο που προσθέτουμε εμείς είναι τα. Λαός τώρα, μέρος αλφα. Ναι. Έλα, τι σκούεις ρε, σ' ακούσαμε. Έλα, καλημέρα, θέλω να κάνω το κομμάτι μου, πειράζει. Μα πια. Να σου πω ρε αντιδραστική, γιατί πολεμάτε τον Γιώργο που θέλει να φέρει το σοσιαλισμό. Τον πολεμάμε γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για το σοσιαλισμό ακόμα, του Γιώργου. Αλήτες, του κεφαλαίου είστε βαλτί εσείς. Είστε διέλα. Ναι, γεια σας. Μια ακροάτρια είμαι. Παρακαλώ. Και θέλω να πω στα παιδιά που, έχουν την, που κάνουν την ελληνοφρένεια ναι, ναι. Ότι έρχεται εδώ ο Βενιζέλος και βλέπει μοσχαροκεφαλή μόνο. Γιατί εμείς μόνο σαν μοσχαροκεφαλή ή γουρουνοκεφαλή τον έχουμε χαρακτηρίσει. Είστε άδικοι. Όχι, πολλά ελιτίστικα φαγητά του βγάλατε. Είστε άδικοι και αν τα κάνετε αυτά για τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο μετά τι θα πρέπει να πείτε. Ρον. Να σου πω κάτι. Συνέχεια ταχώνεται στον Πρετεντέρι. Σε αυτό τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο που βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο με ένα λιλίκο. Έχεις δίκιο, έχεις γιατί δίκιο. Γιατί δεν λέτε τίποτα. Αλλά είναι τώρα να το ρισκάρεις να σου γυρνάνε τάντερα κάθε τόσο. Αυτός μας απεκάλεσε γκάου όσοι κράζουμε τους υπουργούς. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Ποιος το είπε, ο Χασαπόπουλος. Αφού το από Χασαπόπουλος δεν πειράζει. Έχω δίπλα μου ένα τύπο 37 χρονών, παρθένο. Θες να σου το δώσω να μιλήσεις. Παρθένος. Εντελώς. Στο ζώδιο ή στο πουλί. Όχι, είναι κανονικά τα πάντα. Για φέρε. Δώσε. Yeah. Έλα. Τι να πω. Έλα, αγόρι μου. Έλα, γεια για από μένα. Καλησπέρα, να ξέρεις δεν πονάει. Yeah. Αυτά παλιά. Δεν πονάει πια, να ξέρεις. Δηλαδή, δοκίμασέ το, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί και να το ευχαριστηθείς κιόλας. Δεν είμαι τέτοιος. Με τίποτα, για κανένα λόγο. Μπορεί να είσαι τέτοιος. Απλά έχει συνηθίσει στο περιοδικό και το ζωντανό σου φαίνεται ξενέρωτο, περίεργο, ψεύτικο. Ακούσα Αποστόλη. Φύγει από το περιοδικό, ξέχνα ότι μπορεί να είναι όνειρο, μπορεί να τύχει και στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτές στο περιοδικό έχουν σάρκα και οστά. Ναι. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Κάνεις πολύ καλή εκπομπή, πάντως. Και εσύ καλό κρεβάτι. Παρακαλώ. Γεια σου, Μωρή Λουλού. Γεια σου. Ρε εσύ ο αποτυχημένος δεν είχε πει ότι αν χρειαστεί να πάρω νέα μέτρα, εγώ σημαίνει ότι έχω αποτύχει. Ο Παπακοσταντινού. Ναι, αφού ξέρει. Γι' αυτό. Αυτό συνέβη. Ναι, γι' αυτό έφυγε. Και πώς ένας αποτυχημένος υπουργός πιάνει ένα άλλο υπουργείο. Όχι, όχι. Σημαίνει ότι θα έχει αποτύχει σαν υπουργός οικονομικών. Στο άλλο μπορεί να είναι εξαιρετικό ταλέντο. Και όπως αποδεικνύεται εξάλλου. Αυτός ο Βενιζέλος, κόψιμο να τον είχε πιάσει, δεν θα πήγαινε τόσο συχνά στην τουαλέτα από όσο νέα μέτρα, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, ρε. Άσε με, μου τα θυμίζει με τον Βενιζέλο, γιατί πολύ με στεναχωρεί η κατάστασή του. Αποστολάρα μου. Δηλαδή είναι από τη Βουλή σε τηλεδιάσκεψη, από τηλεδιάσκεψη σε παράθυρο, από παράθυρο να κάνει τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Δηλαδή. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πού βρίσκει χρόνο και τον εαυτό του, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει και ένα σώμα, πώς θα το συντηρήσει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Σεξ κάνει αυτό ο μαλάκα, ρε. Αυτό εννοούσα. Φυλάκια. Τι, εσύ νόμιζες ότι πήγαινα στο φαγητό και σε αυτά? Όχι, καλά. Από την άλλη, όμως, άμα το σκεφτείς και αυτό, θες να φας ένα γουρουνόπουλο. Πότε θα προλάβεις, όταν έχεις να πάρεις νέα μέτρα? Όταν έχεις να μιλήσεις όλους τους παπάρες μες στη Βουλή να τους πείσεις? Όταν έχεις να κάνεις τηλεδιάσκεψη με τους άλλους τους ξένους? Όπω ρε φίλε, τώρα που πες γουρουνόπουλο, πριν το χεύσουμε, θα πάω και στον Τάσο που είναι ένας φίλος καλός. Θα πάρω 3-4 κιλά γουρουνόπουλα και την φέρω και να την πάμε. Όχι, φάτη μόνο σου, φάτη μέχρι να πεθάνει. Τουλάχιστον αφήνει χαρούμενο. Ή που θα πεθάνει, α πα από γουρουνόπουλο. Χορτάτο και ευχαριστημένο. Φίλε, φιλιά. Και ξέρεις κάτι? Έλα ρε Αποστολή. Πριν το φας, ρίξ του και ένα π***ο, να φύγεις τελείως χαρούμενος. Καλέ, θα το βγάλει τα κατάλληλο. Πού είσαι εσύ, ρε? Έλα ρε. Τι κάνεις? Χαθήκαμε. Καφέ κάνεις? Χαθήκαμε, λέω. Α, χαθήκαμε. Εγώ ό,τι θέλω ακούω. Ναι. Δεν καλά, δεν σημαίνει ότι άμα δεν παίρνουμε δεν ακούμε κιόλας. Α, εντάξει. Απλά δεν έχω κέφι, ε. Γιατί έτσι? Γιατί δεν ξυπνάει ο κόσμος και τα έχω πάρει στο. Α, γι' αυτό. Δεν ξυπνάνε με τίποτα. Ό,τι και να γίνεται, μια χαρά. Πόσο δίνουν 20% στο Πασόκ? Καλά, δεν είναι. Μια χαρά, ακόμα 20. Πόσο θες? Α, με του δίνουν 35-40. Γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής. Αυτός. Δεν το περίμενα. 1-0. Δεν μου λες, έχεις ακούσει για την οικογένεια από την Πάτρα? Ποια είναι η οικογένεια? Τα παιδιά του Πάτρα ήξερα. Γίνανε οικογένεια αυτή? Ήξερα ότι περνάγανε χρόνο μαζί. Τώρα αρχίζαν να γαμ***σαν το κιόλας. Γίνανε οικογένεια? Ναι, άκουσα χθες μια οικογένεια, λέει, που βρήκε 33 σε ένα μπαούλο. 33 τι, ανθρώπους? 33 εκατομμύρια ευρώ. Α, λέω κι εγώ, γιατί το 33 σε ένα μπαούλο μου ακούστηκε πολύ βρώμικο και μ' άρεσε. Επίσης. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια. Γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Άι, στο διάλο κι εσύ. Επίσης, που λέει και ο Γιώργος, ρωτάτε για αυτό το έγγραφο που είπαμε που μπορείτε να το επισυνάψετε στο Ταμείο της Εφορίας, αν πάρετε την απόφαση να πάτε να πληρώσετε. Πρώτον, είπαμε, στο site ellinofrenia.net, στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα, δεξιά όπως κοιτάμε, έτσι μια πράσινη με κόκκινη σημαία. Σήμερα το έχουμε αφιερώσει εκεί, μπορείτε να κάνετε print, να το τυπώσετε. Πλέον το print είναι επαναστατική, αντιστασιακή ενέργεια, εφόσον πια κάπου εκεί μας έχουν οδηγήσει. Μετά μπορείτε να μπείτε, γενικώς κυκλοφορούν, αν βάλετε στο ίντερνετ έγγραφο δήλωση αντίθεσης, θα σας βγάλει, θα σας πάει στο εφοριακή.org. Και έχουμε κι άλλο ένα, γιατί στη λατικά, αλλά το φορολογούμενος.gr. Εκεί υπάρχουν τέτοια χαρτιά που μπορεί μελλοντικά να σας κατοχυρώσει εάν πληρώσετε, γιατί εμείς θέλουμε να μην πληρώσετε, οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνετε και την επαναστατική ενέργεια του print. Αλλά τέλος πάντων, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα όπως λέμε. Ο κύριος Ξυνίδης ήταν κάποτε γραμματέας του Πασόκ με πολύ μεγάλη επιτυχία, είχε ανασυγκροτήσει το κίνημα πριν κάνα δύο χρόνια, πότε ήταν, τώρα κάπου εκεί. Γυρίζει, βουλευτής, υπουργός, έχουμε χάσει τον έλεγχο, δεν νοιάζει και κανέναν φαντάζομαι. Έκανε χθες όμως μία δήλωση πολύ σημαντική για τα γιαουρτώματα. Είμαι διατεθειμένος και εγώ ως μέρος αυτού του πολιτικού συστήματος και όλοι μας να δεχθούμε και το θυμό, την λιγορία και το γιαούρτωμά του, διότι αυτό είναι το τίμημα στο ότι δεν κάναμε επί πάρα πολλά χρόνια αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού για όλους. Ωραίες οι φράσεις αυτές των πολιτικών. Είμαι διατεθειμένος να δεχτώ την οργή του κόσμου για αυτά που δεν κάναμε και το γιαούρτωμα. Είναι διατεθειμένος να τα δεχτεί, γιατί αν δεν ήταν διατεθειμένος δεν θα μπορούσε να εκφραστεί και η οργή. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το γραφείο του κυρίου Ξυνίδη. Ναι. Καλημέρα σας, Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι. Άκουσα τον κύριο υπουργό, έκανε μια δήλωση χθες σε ένα ραδιόφωνο. Ναι. Που λέει ότι είναι έτοιμος να δεχτεί την οργή του κόσμου και τα γιαούρτια του κόσμου. Την ακούσατε? Η δήλωσή του δεν ανέφερε αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο, σε ένα ραδιόφωνο το άκουσα. Η δήλωσή του είπε ότι υπάρχουν ευθύνες που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως σύστημα εδώ και χρόνια, όπως στήθηκε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το επίδομα και γι' αυτό αναγκάζονται τα μέτρα να είναι οριζόντια και σε αυτό το επίπεδο αντιλαμβάνεται την οργή και το θυμό του κόσμου. Κάπου άκουσα και τη λέξη γιαούρτια όμως μέσα σε αυτό. Είπε ότι υπάρχουν ευθύνες που ούτως τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ψηφοφόρος του κυρίου Ξενίδη. Και γενικά, επειδή τον έχω ψηφίσει και τον πιστεύω, και γενικά πιστεύουμε ότι ένας πολιτικός αυτά που λέει τα εννοεί. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας, κύριο Ξενίδη. Θέλουμε να το γιαουρτώσουμε. Καλή σας επιτυχία. Στο γιαούρτωμα ή γενικότερα σε ό,τι κάνουμε, που θα είναι πάλι γύρω από το γιαούρτωμα κάτι. Δεν το διευκρίνησε και ο συνεργάτης. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε όλη την καλή πρόθεση να κάνουμε έναν πολιτικό να φανεί αληθινός. Δηλαδή αυτό που είπε να συμβεί κιόλας και ξεκινήσαμε από το γιαούρτωμα. Δεν βρήκαμε άκρη, δεν έχει σημασία. Ο λαός θα δώσει τη λύση. Ναι, γεια σας από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ωραία. Να σου πω κάτι. Ωραία. Τον αγαπώ τον Βενιζέλο. Κι εγώ. Επειδή τον αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να κάνω μια πρόταση να σωθεί και η Ελλάδα. Όταν αγαπάς κάποιον, θες και να του κάνεις έρωτα. Δηλαδή, εσύ τον αγαπάς, θες να του κάνεις και έρωτα. Καλά. Πλατωνική αγάπη ήταν στα χρόνια του Πλάτωνα. Τέλος πάντων. Για πες. Ναι, να του κάνω έρωτα. Και για το καλό της Ελλάδος, 500 ευρώ για να του κάνω έρωτα. Βάζει στοίχημα ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες θα του δώσω από 500 ευρώ να κάνουν έρωτα το Βενιζέλο. Θα δίνει εσύ ένα 500 ευρώ να κάνει το Βενιζέλο. Εγώ 500 θα δίνω στη Διαμαντοπούλου που είναι και καυτή. Έλα, γεια σας. Γεια. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη, από έγινε Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρος. Τι γίνεται, σας ακούω συνέχεια και χαίρομαι με στην πίκρα μου που μου κόβουν κι άλλο τη σύνταξή μου. Χαίρεσαι που σου κόβουν κι άλλο τη σύνταξή σου. Κάνουμε ένας Μπουχέσας Βενιζέλος και ένας Κολοτζέφρι είναι αυτός. Τι να κάνουμε. Χαλάλι, ε. Χαλάλι, ένας Μπουχέσας. Σωστό, χαλάλι, αφού παίξαμε τους μαλάκες. Βάλε με, είναι μαλάκες. Είμαι Αλέξανδρος από την Έγινα και ο Τζέφρης και ο Πρωθυπουργός και η Γριά, ο Παπούλιας, όλοι είναι μαλάκες. Και να τους δώσω και το επώνυμό μου. Σας παρακαλώ, να πείτε για τους άλλους, αλλά όχι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι θεσμός. Είναι θεσμός, αλλά είναι παλιόγρια. Είναι ο ανώτατος άρχοντας. Να σου πω κάτι, πρέπει να σηκωθεί να φύγει άμα είναι άντρας. Όχι να γλύφει ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν είπα ότι είναι άντρας, είπα ότι είναι ο ανώτατος άρχοντας. Φεύγει ο ανώτατος άρχοντας. Να φύγει, γιατί αν τον κάνουμε, να του δίνουμε 300.000 το χρόνο και άμα περνάει ο στρατός κάνει ότι σκύβει, ότι κάνει τον κακομύρι, ότι αγαπάει την Ελλάδα. Την αγαπάει. Την αγαπάνε την Ελλάδα. Μα την αγαπάει και το καλό της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Γι' αυτό μένει. Μπα, αυτό μας μάραινε, εντάξει. Συναισθανόμενος στην ευθύνη των πραγμάτων. Αποστολή. Ναι. Θυμάσαι τον Παπανδρέου που είχε πάει με μια άλουστη υπουργό και γκρέμισε μια παράγκα στο ελληνικό. Δεν είναι άλουστη, κυρία Μπυρμπύλη, σας παρακαλώ πολύ. Και άπλητη είναι αυτή. Τουλάχιστον γιατί... να τη σεβόμαστε, να σεβαστούμε το έργο της τώρα που δεν είναι εδώ. Ναι, ναι. Αξίζει έτσι μια σωστή στεροφημία. Γιατί δεν πήγε στην Αλμυρή να γκρεμίσει τη μάντρα που έχουν χωρίσει την παραλία στο σπίτι του Παπανδρέου στην Κορινθία. Εκεί γιατί δεν πήγε να την γκρεμίσει τη μάντρα. Εκεί είναι άλλο θέμα. Έλα ρε κερατά. Σε παρακαλώ. Το είπανε οι άλλοι ότι είμαι με το καρατζαφέρι και με έχεις βάλει εμένα, ε. Θα πρέπει να την πάμε το χωριό να με ακούσει βρε κερατά. Ποιος είσαι ο ταξιτζής, ο φασίστας. Είσαι όσο. Το διάλογο θες να σε βάλω και στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν με βάλες ρε κερατά. Έβαλες τον άλλο τον χοντρό που του φάγε το σκύλο στα παπάρια και δεν βάλες εμένα. Κερατά. Δεν φτάνει που ήρθαμε και είδαμε και τα μούτρα σας. Και έχει να λέει και ο κόσμος τώρα ότι πάω και μιλάω στο ταξιτζίδες μου, έχει βγει το όνομα. Θες να σε βάλω και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάνω στο σύνθημα που είπε ο ταξιτζής. Που λέει... Πεινάς, φάε τον Πασοκτζή της γειτονιάς. Έτσι, πεινάς, φάε. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Τι και εγώ μέσα εκεί πέρα ανήκω. Φτωχοί, αντί να τρώγεστε μεταξύ σας, φάτε τους πλούσιους. Είναι καλοθρεμένοι. Ναι. Τι πράγματα ωραία έμαθα από αυτόν τον κύριο Καλαμούκη και από τον Αποστόλη. Τι καλό μάθατε, πείτε μου τι καλό μάθατε με αυτά τα καλόπαιδα. Τόσα χρόνια πολλά. Είμαι χθεσινή που πήρα και σε είπα, σας έπρεπε. Αχ, δεν μπορώ να μιλάω με χθεσινές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ε. Και με τις σημερινές. Αν θέλετε να πούμε κάτι καινούργια, δεν μπορώ όμως ναι. Τις χθεσινές με τίποτα. Τις σημερινές να κατεβώ κάτω, όπως το λέτε, όπως κατέβαινα. Με μπαγιάτι και αγκόμενα, δεν έκανα ποτέ χαϊρή, δεν τα μπορώ. Συγγνώμη, σας ανοίγω με στα προσωπικά μου, αλλά με φέρατε εδώ. Α, τι λες. Ναι, ναι. Τι μου είπατε. Κάτι δικά μου. Δεν κατάλαβα, δεν ακούω κιόλα. Καλά, αν καταλαβαίνετε θα τα έλεγα, για να μην τα καταλάβετε τα είπα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα πάμε. Τι ωραία, χάρηκα. Ωραία, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Μα τι επικοδομητική συνομιλία. Ευχαριστώ, γεια. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ναι, τον κύριο Πρωθυπουργό θα ήθελα, τον κύριο Παπανδρέου. Ορίστε. Τον κύριο Παπανδρέου θα ήθελα. Δεν εδώ αυτή τη στιγμή, τι θέλετε. Απουσιάζει. Τι θέλετε, κύριε, πείτε μου. Ήθελα να του μιλήσω. Πρέπει να στείλετε ένα φάξ ή μια επιστολή για να. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να το στείλω με φάξ, είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να το δουν οι γραμματείς. Δεν αυτή τη στιγμή εδώ. Ξέρετε, να σας κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου ειλικρινά, είναι καλά? Γιατί? Έχει βγει μια φήμη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι άρρωστος, είναι καλά. Τι γενικά λέτε, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Κοιτάξτε, επειδή ήρθε προχθές, τον φέρανε και άλλον άρρωστο από το Λονδίνο και από τότε δεν τον έχουμε δει τις τελευταίες 4-5 μέρες. Και ανησυχώ. Δηλαδή έχει βγει αυτή η φήμη κιόλας. Εγώ κυκλοφορεί γενικώς εδώ πέρα στις. Εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία, έχει κυκλοφορήσει. Αλλά εγώ ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου, τον ψηφίζω χρόνια. Και ήθελα να του μιλήσω και σαν ψηφοφόρος βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν μπορώ να μιλήσω, να μάθω αν είναι καλά. Λοιπόν, στην υγεία του. Είναι καλά ο Γιώργος, πείτε μου. Ανησυχούμε. Λογικός ο πανικός. Έχουμε να τον δούμε από το Σάββατο. Και Παρασκευή, πότε είχε βγει τελευταία φορά. Δεν εμφανίζεται. Βγαίνει ο Βενιζέλος, κάνει τις ανακοινώσεις. Όλοι λένε τι κάνει ο Γιώργος, τι κάνει ο Γιώργος. Δεν ήθελε πολύ και ο Αποστόλης. Πασόκος όπως είναι. Πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στο Μαξίμου να μιλήσει με τον Γιώργο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά υπάρχει αυτό το φράγμα γύρω από τον μεγάλο ηγέτη, αυτοί οι παρατρεχάμενοι εκεί που κόβουν την επικοινωνία με το λαό. Πολύ δυσάρεστο αυτό, γιατί κάποια στιγμή το πληρώνει αυτό ο ηγέτης. Παρακαλώ, γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν για την υγεία του Πρωθυπουργού. Δώστε μου μια απάντηση. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Είναι αλήθεια? Τι γίνεται? Πείτε μου τι κάνει ο Γιώργος! Θα τρελαθώ! Κι άλλο θα τρελαθεί. Βάλαμε και το δεύτερο απόσπασμα, γιατί χρειάζονται αυτά. Να δείτε ότι αγωνιούμε για όλους. Μπορεί να λέμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε και μια αγωνία. Πώς θα ολοκληρωθεί, πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ανόρθωσης, ανάπτυξης και κυρίως δημιουργίας πλεονασμάτων, πρωτογενών. Σε 6 μήνες από τώρα θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Ο κύριος Οικονόμου, εκτός από το να βρίσκει λεφτά και να λέει ότι τώρα μπορούμε με νόημα να συζητήσουμε για την ανάπτυξη, είπε και άλλα χθες στο ΕΒΑ που έβγαλε ένα λόγο. Μίλησε και αυτός μετά το Βενιζέλο, με το δικό του τρόπο βεβαίως, για τα δελτία των 8. Αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό και θα κρατήσει ακόμα 1-1,5 μήνα και θα είναι τόσο πιο οδυνηρό όσο πιο πολύ πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα, θα είναι αυτές οι οργανωμένες εκδρομές κατά της Ελλάδος κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό το στήσιμο δηλαδή, όπου εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης, ελπίζοντας ότι οι ανίδεοι πολίτες θα συστούν για μια ακόμα φορά στα δελτία των 8, να ακούσουν με τι τρόπο κάποια φήμη παντρεμένη με πραγματικά περιστατικά θα αποσταθεροποιήσει πάλι την κατάσταση. Είναι οι τελευταίες εβδομάδες που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το ζούμε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο χαμηλά θα πηγαίνουν οι τηλεθεάσεις αυτών των δελτίων και τόσο πιο ήρεμοι θα είμαστε και τόσο πιο γρήγορα θα τελειώνουν. Αυτή είναι η συνταγή. Αν το καταλάβουμε, θα πέσει η τηλεθέαση και θα τελειώνουμε με όλα αυτά. Παντελής Οικονόμου, κατά του μνημονίου ήταν και πριν λίγο καιρό, σας θυμίζουμε. Να χαιρετήσουμε και από εδώ την δικαιοσύνη και όλο αυτό που συνέβη με τον αγωνιστή, τον πολιτικό κρατούμενο. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι, τα στημένα είναι ένα παραμύθι και εγώ είμαι ένας πολιτικός κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι ένας πολιτικός κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντης, Είμαι πολιτικός κρατούμενος της κυβέρνησης. Είμαι πολιτικός κρατούμενος της κυβέρνησης, διότι δεν έχω καμιά σχέση με τα στημένα. Γιατί περίμενα να πούμε να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Λευτεριά στο Μάκη Ψωμιάδη. Λευτεριά στο Μάκη Ψωμιάδη και στον Παναγιώτη. Γενικός κανόνας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Ρίον FM, όπως λέει και ο κύριος Βασίλης από την Πάτρα. Στον ήχο ήταν ο συνάδελφος σύντροφος Νίκος Απρανίδης. Τα υπόλοιπα αύριο συνεχίζεται με το ελληνοφρένια.net και βεβαίως με το Real FM, το κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο. Μας αποχαιρετά το τρίτο μέρος του λαού. Δεν μου λες κάτι. Αυτό το μπ***ι τον Καρατζαφίρερ, γιατί τον βγάζουν όλα τα κανάλια και το Real, γιατί τον γιατί... Θα σου πω. Έχει τη γνώμη του. Θα σου πω. Κεφαλής. Γιατί αν κάποιος, αν μια υγιής φωνή υπάρχει σήμερα, είναι αυτή. Είναι του Καρατζαφίρερ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο δηλαδή, αν θες να ακούσει έναν υφάλιο λόγο, έναν υφάλιο λόγο και πέντε πράγματα σωστά. Α, μάλιστα. Πέντε πράγματα που στο κάτω-κάτω θα γίνουν κιόλας και που δεν τα κρύβει, δεν τα μασάει και τα λόγια του. Τώρα σε έπιασα. Λοιπόν, ο φασισμός ξέρεις τι είναι. Ο φασισμός, για όσους δεν ξέρουν, που έχει μετά παιδί του τον ναζισμό, είναι αποφασίζω, διατάζω και άμα δεν γουστάρεις, σε πλακώνω και στο ξύλο με το έτσι θέλω. Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω. Το συνειρμό, αποφασίζω και διατάζω, τι είναι. Ναι, πώς το κολλήσατε με τον Καρατζαφέρη, δεν καταλαβαίνω αυτό. Α, έχεις δίκιο, ναι, δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα άλλα. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε. Αγαπητέ, εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Οφείλω να το πω. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, έπρεπε να το πω για το ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ήταν ντε τόσο μάγκα ο Καρατζαφέρη που έλεγε ότι όσα πλοία με λαθρομετανάστες που κι εγώ δεν τους γουστάρω τους μετανάστες, έτσι. Ναι. Περνάνε, ναι. Το βυθίζουμε. Ούτε είναι πρόβλημα. Πολύ μάγκα, ρε παιδί μου, έχει κάτι όρχης μέχρι το πάτωμα για να βυθίζει γυναικόπαιδα. Εκεί δείχνει τη μαγιά του. Και αυτοί που φάγαν τα λεφτά. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Αν θέλει να του. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, μισό λεπτό. Το πρόβλημα που είναι. Γυναικόπαιδα, αλλά τι γυναικόπαιδα. Αυτή δεν είναι γυναικόπαιδα, αυτή είναι μετανάστες. Είναι Πακιστάνοι. Ναι, δηλαδή πα μη Έλλην βάρβαρο, έτσι. Είναι γυναικόπαιδα αυτή. Όσοι περνάνε με πλοία, τι είναι, τι έχουν μέσα. Παιδί μου είναι μετανάστες. Μετανάστες είναι ωραία και πρέπει να τους σκοτώνουμε, δηλαδή. Το ίδιο είναι με εμάς. Δεν πας καλά. Δηλαδή θα έχουμε ίδια μεταχείριση που θα έχουμε στον Έλληνα, θα έχουμε και στο μετανάστη. Μα σε παραμάει. Ρε πας καλά, παιδάκι μου τώρα και μετά φταίει ο Καρατζαφέρης. Απόστολε. Ναι. Αποστολή. Ναι, χαμηλώστε το λίγο. Εγώ. Ποιο μιλάει μέσα. Αποστολάκο. Ακούω έναν και μιλάει από μέσα και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Άλλο σταθμό ακούτε. Το Ριανού θέλω. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε. Τον Απόστολο. Με τόση διαμαρτυρία που έχουμε. Εγώ είμαι. Απόστολε. Χαμηλώστε το λίγο, καλέ, να συνοηθούμε. Όλοι τα κομματόσκυλα και όσοι. Κάποιο άλλο μιλάει, αγόρι μου. Καλέ, εγώ μιλάω. Τι κάποιο άλλο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, δεν θα συνοηθούμε. Άλλο σταθμό ακούτε. Real βάλτε 97 και 8. Τι δεν ακούω, δεν ακούω. Ότι δεν ακούτε, το ξέρω ότι δεν ακούτε. Να το χαμηλώνω. Απόστολε. Έλα. Έλα να σου πω, είμαι 92. Χρονών. Να τους πάνε όλους στο γουδί για κρέμασμα, να τους λιτζάρουνε. Δεν μου κόψανε το ΕΚΑΣ, μου κόψανε τούτο, μου κόψανε εκείνο. Εκείνος ο πάγκαλος που είναι σαν τα γουρούνια. Πού είναι, χάστε. Σας παρακαλώ, τώρα 92 χρόνια γυναίκα λέτε τέτοια πράγματα. Μου κόψανε τα πάντα. Να τους κόψει η Παναγία τα πόδια και τα χέρια. Σας παρακαλώ, δεν είναι κουβέντες αυτές μεγάλης γυναίκας. Να τους λιτζάρω εγώ. Αλλά έχω την απορία μου, έχω την απορία μου. 92 χρονών είπατε, έτσι. Ναι, αγάπη μου. Πόσες φορές έχετε ρίξει Πασόκ. Καμία. Καμία. Γιατί είμαι και κουτσί. Χαίρομαι πολύ που πάλι σε ακούμε στον αέρα. Μπράβο, συγχαρητήρια και καλή δύναμη σας. Να είστε καλά, συνεχίστε να μας ακούτε, ε. Δεύτερο, δεύτερο. Είμαστε και επανάληψη σε 7 το απόγευμα και με την ευκαιρία να σας πω και ένα ακόμα. ελληνοφρένια.net. Σταμάτα, μωρή Λούγκρα. Έπρεπε να το περάσω, ξέρεις τι, έχω να το πω πολλή ώρα. Το τι πινελίκια έχει φάει το αλαπτέικο. Μιλάμε, ευχαριστήθηκα πινελίκια. Δεν πειράζει, άσους να κλαίνε. Αυτοί χάσανε. Εμείς σας κερδίσαμε πάλι και χαίρομαι πολύ. Από ποιον τρώνε πινελίκι, όχι από μένα. Από όλους εμάς που σας διώξανε. Εσείς κάτι. Ότι νιώθετε, δεν με νοιάζει. Τρίτον και καλύτερον, βάλτε σε παρακαλώ πολύ στο στέλνω και στα σχόλια εκεί στο ελληνοφρένια.net. Το είπα και εγώ, αμά. Και πολύ καλά έκανες. Βάλτε και τον ύμνο, βάλτε και τον ύμνο του Πασόκ. Κρεμάστε τον ύμνο του Πασόκ και βάλτε τον καμιά φορά, σε παρακαλώ πολύ. Και επίσης, βάλε Γουναρά, βάλε Βασίλη, βάλε μας λίγο. Εντάξει, τα καινούργια, ωραίες οι πάρτες, αλλά βάλε Γουναρά. Κρέμασε τον Γουναρά να τον έχουμε, να τον ακούμε, να γελάμε. Στο ίντερνετ. Ναι, ναι, στο ίντερνετ. Και τον ύμνο Πασόκ με τον Τζόρτζ αρχηγό. Φιλιά πολλά, γεια και πού σε. Έλα. Και με το καλό και στο Χάιμπουρι τεθάρα, Λούγκρα, άντε γεια. Άι στο διάλο. Ναι, το μήνυμα, επειδή η κατάσταση έχει έρθει εδώ που έχει έρθει, ναι. Και όλα αυτά έχει γίνει επειδή με την ανοχή του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Ο κόσμος, επειδή δηλαδή είχε ανάψει, έβλεπε τη φωτιά και δεν έκανε κανένα τίποτα, δεν έκανε για να τη σβήσει, οφείλει μέσα, με εισαγωγικά και με κεφαλαία, οφείλει να κατέβει την Κυριακή. Οφείλει να γεμίζει τις πλατείες. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Επίσης. Με βασιλικό για ρέμ και διώσμο. Στολίζω Θεός για ρέμ τον κόσμο. Τον πλανήτη. Μα θες είναι πια για ρέμ και φόρα. Και πέσε κακό για ρέμ στη χώρα. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Μα θες είναι πια για ρέμ και φόρα. Σοσιαλισμός με βαρβαρότητα και πέσε. Νέα περικοπή μισθού και πέσε. Μπάχαλο και πέσε. Περισσότερη Ευρώπη και πέσε. Το Βιετνάμ και πέσε. Λογολία για ρέμ, για ρέμ στη χώρα. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Με του φεγγαριού για ρέμ, για ρέμ. Και βιάσει. Το όνειρο χαρές για ρεμ, για ρεμ μοιράσει. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Μα στην ξαστεριά για ρεμ, για ρεμ. Τη μέρα γίνεται φτερό για ρεμ, για ρεμ και αγέρα. Επίσης. Τώρα στο ματιού για ρεμ, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει για ρεμ, για ρεμ το δάκρυ. Δεν ήταν Τούρκοι, ήταν Έλληνες. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάνι.